force nenañu liko wër ci ndey jor ak cham liko sekk ci pekku ci ndey jor ak chamoon du ci nek lumière la yalla neena bul defé né kenn téyena souf ba décomposé wul wala mu dal li tass ci atmosphère bi wala mu téyi asaman luddul man yalla sudul won lolu lepp xey far wala mu xey tass waye ci sama katan la ko sayto ci sama katan la ko téyi ba ci oxygène bi nga xamné mom lañuy noyi ak hydrogène bi nga xamné mom la garab bi di jël wala gaz carbonique bi nga xamné mom la garab bi di jël ñun suñu jëlé oxygène noyi ko gaz carbonique bi nga xamné ñun mom lañuy noyi mu génn ndax baxatul ndax déchet la bu génn ci suñu biir génn ci suñu poumon garab yi mom soxla ko ñom diko jël garab yi di ñu jox oxygène ñun ñi di lañ jox gaz carbonique ak oxygène hydrogène yoy la yépp subhanahu wa ta'ala néna mom ci bopam moko bind né té tabarakallah yalla lu nek daf ko natalé yamale ko ba nga xamne leneen lu eppone lañ ci doon seenu doko am ndox mi ngay nan liko composer wala liko yalla togalé ba mu meuna nek ndox nga di ci nan mandi di ci togg muy ñor nga di ci fot muy set modi oxygène ak hydrogène néna ak lenn lu ci nek nak dayo ak quantité ak an nisba al quantité ba nga xamne mom la ko wara composer ñom ñaar ñoñu la ndox bana genn muy ndox mi ngay nan jele ko ci dex gi wala ndox mi la yalla di waccel ci asaman mu di taw ba ci taw bi ñuy tuddé taw artificiel bo xamné savant yi ñoko commencé sen pexé yu bari yoyu ba génné taw artificiel té modi bi nga xamé né maral mi commencé na ñu jéma gor gorlu ci sen laboratoire yi ci walu science di def muqarana di def natalé di def comparaison ba génné sen ndox bop ndox yoyu la yépp génnul ci ñaari cadre yi hydrogène ak oxygène yalla nak nam def nit muy representantam ci kaw souf muy koutayam ci kaw souf nit ki itam niñu ko baxo waxe di yalla togalé ko ci ñaari cir qabdatun min tin al ard neena dafa nek ben poignet bo xamné wala ñep bu yalla ñep wala tib bu yalla tib ci souf si nga xamne soufu banit la tatamathalu fiha anasir al ard al maddiyah min hadid wa nuhas wa calcium wa phosphore wa oxygene wa hydrogene ya rabbi haqijaika inni ya laka muhammad والله يعلم أنني أهاك لا تمر أبوها والله يعلم أنني والله يعلم أنني أهواك وبحق جاهك عندني لك مربى والله يا لما أنني مع الكتاب من معناك يا الله إلى وانا بحار مذادهم والعصر أقلام جل لذلك لن يقفر سقلان يسمع الناس ابدا وما تعالى ابنك لي قلب مغرم يا سيدي وحشاش محسوة يا ويسا سكت ففيك انصمت كله ويسا نطف فادح ويسا سمعت فعنك قولا طيب جنبي ويسا نظرت فما ارى الا هاك وبحق ذلك انني يا لك مغرم والله يعلم انني أنت الذي لولا كما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولا يا مالكي كن شافعي في فاقتي إني فقير في ورى لأن أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام فعصاك شوفي عند سبي فلقد غدا متمسكا ولا أنت أكرم شافع ومشفع ومن سيابي حماك نال وفجعل فيها شفاعة لي في غد فعصا أكرم في الأجل تحت لواك وبحق جائك إنني لك مغرم والله يشهد أنني وبحق جاء إذا إنني لك مغرم والله يا لم أنني أهواك شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه نه جابر ينتبي صلى الله عليه وسلم ويتم نكو خاجو نيتل با تي لا بيند الجنه اك سفر خاجو نيتل با مو خاج كو نينتي خاج بيند تي خاج بو جيك با ليرو ليرو وي گم ني معنى توفيق اك گم gi yalla def ci seeni xol ak leeru njub yalla ng ko jele ci xaj bu jekk bobale xaju ñaarel bi mu jele ci sen leeru xol te leer ga modi xam yalla ñettelu xaj ba mu bind ci leer leer go xamne ci la jambi di wetaliko boromam subhanahu wa ta'ala ndax so de set deug deug da ngay yegne ludul yalla sa existence nekul takander la majaz la haqiqa du haqiqa ndax ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ak am deug deug yalla moko def waye ñen ñun ñi suñu am amuk majaz la ndax am suko ñak jito lu yag nga soga am te gannaaw am nga so ci doxé tuti ñak gamu jëkke won mom ci lay mujji kon bokkañ tabarakallah ñu ngi sant cheikh alhajj muhammadul mustafa ñang bu baakha baax diko ñaanal yalla liko way juram bu tedd bi ñaanal ci julli gi bu yagul diko ndoké litam ya deug deug ci confiance bi nga xamné yéssalati nañ ko tek ko ci loxom ci walu députation mu nekkati député maire bu tiwawon bu commune de tiwawon ñu ko ci ndokel diko ñaanal yalla tabarakallah di rafetlu itam taxawayam bu baaxa baax ci dekk bi ak sekk gi mu sekk ak ñima koy jëflantel ci walu concertation walu yekk walu taxawonté ak dimbalenté ndax nit ki kat su wété rek du meuna dem way so andek ay mbokam meuna defar lepp pencem jak tabarakallah dello ma xalisi jamna dal xaju ñent xaju ñettel bi ci la bind leer gi nga xamne mom lañuy wetteliko di ci wetteliko ci seen borom subhanahu wa ta'ala motax leer gogale mom lañuy tuddé leeru tawhid ndax da ngay dem ba do yek ne kenn nekati na kudul yalla da ngay dem ba yek ne kenn amul kudul yalla da ngay dem ci cadre bobu ba yegg ne kenn sañu tudul yalla te lolou liko jep liko deugal jemal ko modi batou tawhid bu reey bile mudi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabarakallah yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ci wax bu reey neena li gën ci lima wax man sayyiduna muhammad bama dikke ak legi gën ci lepp lo xamne masses nako wax ci kaw suuf te wax je joge ci ñe yalla wolu mu yonni len lako dalé ci min ladun sayyidina adama ila sayyidina isa ruhillah almasih modi batu la ilaha illa allah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli kalimata aw kalimatu la ilaha illa allah dena li gën ci li nga xamne waxna ko man sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñima jitu won wax ko te baat ba di deug te suñ ko waxe asaman nit wax ngeen deug li asaman eumb ci biddew eumb ko muy wer di jant di lumu meena doon luñu gis ak luñu gësul mu ne moy deug lola modi baatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mota cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ne innal awalima aaliha وساكلها أشعة طلعت من أفضل النسم عاليا وسافلها أشعة طلعت من أفضل النسم tabarakallah li al hajj malik ne innal awalima kon na ngeen xamne alam yeb wal alamu wa kullu ma si wallahi fa huwa alam liñuy tuddé alam moy ludul yalla rek alam la mune innal awalima na ngeen xamne alam yeb modi dend yi yalla sak wala barab yi yalla sak wala hadarat yi yalla sak mune innal awalima nak awalim yoyu la yeb univers yoyu la yeb yi ngeen xam ak yi ngeen xamul aaliha ya nek ci kaw li kaw wasafilaha ak la nek ci suuf te ñun bokku ñu ci ñeppete suuf ñun ak jinne yoyu la yeb ashi'atun ay ceñeer lañu yo xamne talaat fenk nañu min afdalin nasami tukke ci gën ji mbindef te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ne awali awalim modi jamu alam ñune cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala yushiru bihi al cheikh al hajj malik radiyallahu al cheikh al hajj malik radiyallahu anhu ila al alam al ulwi wa al sufli wa huwa alam al mulk wa alam al malakut wa alam al jabarut wa alam al amr cheikh al hajj malik awalim yoy lene yoy le lu mu ci don ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yalla binde te la ko yalla sosé te bu len fatte ne leeru yonent bi yalla ko jele ci leeru bokkum munew wa a'lama Allahu hadina nubuwwatahu wa kana adamu bayna an-nafsi wan-nasami Allahu hadina nubuwwatahu wa kana adamu بين النفس والنسم وكان آدم بين الناس والناس من تبارك الله تبارك الله من وأعلم حملنا الله يلا هادينا aji jubal suñu te mo ngi ci jublu yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam nubuwwatahu nam gu mu nam mu nek yonentam wa kana te nek na xamal goga ko yalla xamal yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam bamu ko koy xamal kana nekkon na ci jamono jojele adam suñu mam adama bayna an-nafsi ci digante ten jëmam wan nasami ak dawal ruh ci jëb je mudi ruhu sayyidina adama abul bashar ñu né motax wala qad ahsana man madahahu sallallahu alayhi wa sallam fa qal wulida al habib wa khadduhu mutawarridu wan nur fi wajnatihi yatawaqqadu ya mawlid al mukhtar kam laka min sanan wa madaihin ta'lu wa dhikrun yujadu min sanan wa madaihin ta'lu wa dhikrun yujadu ya aashiqina tawallahu fi hubbihi hadha huwa al hasan al jamil al mufrad motax way kat bané way kat bo xamne dafa xol yonent bi sallallahu alaihi wasallam gis taram gis matam nga ci taram gis matam nga ci jikkom gis matam nga ci bindam gis matam nga ci xam yalla am gis matam nga ci wal yeb mune dal ci deug deug wulida ju reet na bes ni kital al habib sopte ba wa khadduhu te bamuy juddu li xam ya mutawarridu ma nga rafet tabarakallah ba pomme soko def set da ngay defene pomme la ci tar da ngay defene fleur la ndax leer ga ci joge wan nuru ta leer ga yatawaqqadu ma nga melne luy tak min fi wajnatihi joge ci yeen ya joge ci mbaru beut ya mune ya mawlid al mukhtar yow guddig juddu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam kam laka min sanan ci deug deug xetu tag ye gëna rafet xetu tag yi gëna mag yalla tag na la ko ba pare kon bok keneen kuy ñew da fay jema motale bopam ci tag yi mu lay tag waye nak ki nga xamne tagam feti nak tag yep kaw tagam getti nak tag yep tag na ba pare wa madaihin ak kagn taalu yo xamne dana jëm kaw fu mu tollu wa zikrin ak tuddu go xamne ñu ngi lay tuddu te yalla dox ci tuddu gogale lu jitu sax ñu dila tuddu lekkale turam ak turab ak satur ba wax ne wa rafa'na laka dhikrak ba kep ku ne ashhadu an la ilaha illa allah do man motali mug wax je te newu la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tabarak wa taala nonu la yekete turu sayyidina muhammad mune kon bok ya aashiqina yen ñi nga xamne ci len tere nelaw modi borom tar bu mat bobu le di sallallahu alaihi wasallam tawallahu top len sen nje top len man mi ngum ngeelamte ci taru sayyidina muhammad top len man ni gum tiofel ci leru sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mune hadha lile dal ci deug deug huwa mom al hasan moy tar al jamil ba nga xamne getti na tar yeb al mufrad ba nga xamne kenn amul tar boko meuna dendalel sallallahu alaihi wasallam lolou mo li nga xamne mo jur xal bi dab legi gor gi ni mu toge xal bi ko dugg ba dugg ñu bare bare ci ñokon ci jotay bi kenn ku nekk takaliko ak sa sago moy li boy kat bi wax fi rek ya aashiqina tawallahu fi hubbihi hadha huwa al-hasan al-jamil al-mufrad sallallahu alaihi wasallam wa amnu wa rahmatu yanti ala ahmedu wa taksu min al anwar man kana ariya mahabbatuhu yumnun sheikh al hajj muhammad al mansur radiyallahu ta'ala anhu momitam ci ya iyam bu reey bobu kenn masul gis tagguñu tag yonnti bi sallallahu alayhi wa sallam rafetani taggu gu doy war la sheikh al hajj mansur radiyallahu ta'ala anhu man ko def 1947 wala 46 ba mu demé makka te dafa dem xol yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi tebb ko ay leer ba mu fess den wéru fa mu ne ko soti lat mako mu ne mahabbatuhu cheikh al hadj mansour neena sop yonenti bi yex tak ci tiofel ci walam mahabbatuhu sop yonenti bi fawzun yumnun neena teranga la yumnun barke la yumnun yokute la wa amnun wa rahmatun neena mahabbatuhu sop yonenti bi sallallahu alaihi wasallam batay amnun kolute la securite la karange la wa taksu min al anwar man kana ariya neena kep ko xamne da nga rafle dem neena man hajj mansur radiyallahu ta'ala anhu neena consideration bima jox rafle neena ki rafle du ki ñak mbubu neena nit ubina walizam wala mu bi armoiram mu fess del la ki mbubu ñaw yu rafet ñaw ye gëna rafet bazé ye gëna rafet xétu mbubu ye gëna rafet waye neena man cheikh al hadj mansour fo koku fek amul mbubu yu ëpp mbubu yoyu wala yu ni tollu ci mbubu jikko mbubu leer wo xamne yonent bi waddu nako ko ngir sopu gum ko sop man cheikh al hadj mansour gis na ne koko ko rafle la hadj mansour neena wa taksu mom ciofel gogu jam bi sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam taksu dana waddu min al anwar ci ay xetu leer leer ci xam yalla leer ci rafet jikko leer ci deggu leer ci djub leer ci jam joy jamok sa bop deug ci jammo ci ak say mbokk deug ci jammo ci ak sa pinch ba kenn du loru ci yow yoy lay leer yonent bi soko soppe dana la ko rang ba nga xamé né leer gogou lepp lo naron raflé wo ci jikko yoyu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko remplacer huwa dawhatu usma yuballu bi dhillihi yanti ala ahmedu sallallahu alayhi wasallam yamun bila mannin wa yanfil ma'asiya wa neena garab gu maggangok neena garab gu maggangok gi nga xamne moy keral yonenti fi passé mo len keral gaay yi nga xamne ñoy nitu yalla yi al-arifuna billahi katu garab gogu lañuy kerlo wo mom yonenti bi ad-dawhatu moy garabu ndagnantan bu mag be maga mag yuzallu defna sakko kerlu defna sakko rawe bi dhillihi ci karam gu lawga te deul yamunu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam cheikh al hadj mansour wax de neena dana maye dana tebbe bila madd te sula maye lam lamay fatte nako ndax ki nga xamne da fay may nit ba pare tofal ci lamiñam bu mu gis ne la ndaxam li musul mako ko may man na ma rombu tay neena koka du yonent bi neena mom lum lamay fatte nako ndax sula maye desena lo xamne aduna yeb xajni ci te du jeex yamunu bila mannin neena wayen fi te dana dak dana tekkale kep ku ko sop te ciofel gadi deug al maasiya bepp xetu moy yalla bo xamne yalla dana la sepp ci kaw jeppi la mere la ko ndax kadaru alam ya'lam bi anna allah yara alam ya'lam bi anna allah yara yalla nci wax wax bu doy war ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla nena alam ya'lam ndax yow mawdu si da nga xamagul bi anna allah dinaka sa borom yara mi ngi la sepp di la gis waw sa dara rawuko sa dara reccuko waw alam ya'lam bi anna allah yara nenañu ko ko dundu deug deug da dem ba lamuy jur ci yow modi kessa kessa nak lele mu nek hayaa'ut taqsiri lele mu nek hayaa'ul ma'siyati wa hayaa'ul ma'siyati modi kessa go xamne la ko lal sa digante ak sa borom modi jadd go jadd yoon momula jaaralon lam momula jaarlo won jaar wenen yoon wudul yoon wa lola mo dalon sayyiduna adam ba nga xamé né iblis ñewna jax jaxal ko ba mu lek ci garab gogu nga xamné limu junju illustrer ko wala mu symboliser ko modi lepp lo xamné yalla haramal nako ci jambi mu war ko baña djégé lola mom la garab gogu wundu ba nga xamé né lek na ca dali gis né limu solon ci ay yéré yere yangi tekkaliko ak yaramam di naw di dem adama dafa dal ci daw suñu borom sepp ko ci kaw ne ko asiraram minni ya adam muné la ya rab walakin haya'um haya'an minak ndax da nga may daw muné ko wallahi dawuma la kuy daw moy ku am fu mu lako way ko xamné fi nga daw joge fa nga jëm rawo ki nga xamné fi nga daw joge fa di wuti fo lako fa nga dawé fa nga daw fa nga jëm fa nga joggé néna koku rawul mu néko bal haya'a milk dawuma ngir recc la waye dama daw ngir am kersa haya'u taqsiri amna batay koku haya'u ma'siyati la haya'u taqsir modi nit ki nga xamné yett na né bamu nekké ci aduna ba légui yalla ng koy tebb ci xéetu xéewal té ben jitu ci amal gim la amal alhamdulillah bil ijad xeytu xewali bi ci ëpp solo modi am giñu am xolal am giñu am ñun ñi tok xam ne ku ñu naan yalla am dara wëcci wuko nek ci aduna yalla bind la nga xam ne yalla ci bopam amna dara wëcci wuko gannaaw ba nga xamé ne yalla amna yitam yalla boole la ci xeytu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sekkal yi di ñew di dem yalla ne deedet duma len bindagum duma len bind ci époque bi nga xamne ci la adama di dundu duma len bind ci époque bi nga xamne ci la ibrahim nek ci la nuh nek wala ibrahim wala musa wala isa dama len di denc ba ci xéetu ba yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñew ma bind len ci xéetam lolu dara wéccu ko suko defé yegg gogu ngay yegg amuk yalla yegg amuk yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla tek ci may la tawfiq nga gem ko bamu la maye nga gem ko mu may la katanu nga woné ngem nga ci jëf ngay julli nit ñi gis mu bokku ci at-takalifu shar'iyya ci yi nga xamné yalla moko gal ci sa loss yow jambi nga war di ci jog di ci neeram di ci jogo ka daanu ci xéetu jaamu yalla yi nga xamné yalla gal na la ko yow jambi nga war ko ko jaamo تبارك الله حياء التقصير مودي نغا ييكني يالا مولا امال مولا تب كاتن مولا تب خيل مولا ماي توفيق nga top ko gem ko top yonante bi sallallahu alaihi wasallam waye nak yek nga ne jamu gi lumu rafet rek yek nga ne gatna lol khajula joti genn walatu li yalla yeyo motax ñom suñu jamo yalla bané assalamu alaykum dañuy am kersa nitu yalla yi suñu julle tewlu ponk yamat sart yamat bañu ne assalamu alaykum kersa daf len di japp dañuy rus waaw koku modi haya'u taqsir kon wa abdul aziz mbay batay waaw huwa al-murtaja yawman yashibu an-nawasiya haji mansur radiyallahu ta'ala anhu neena huwa mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam al muntaha moy day tanu kayba majdan ci tedd nga neena tedd nga yonent bi yegg na fa fu kenn dul xam famu dalé waxuma la nga difa yegg bu ba mom muntaha